am na fu ñuy jaamoo yàlla, buñ jaamoo ba woo ñekku ku nekk fa sa desiti la nga ne istitibaa ko desel yóbbu ko kër ga di ko barkeeloo, dara du ko laala. Xam nga olof yaa ngi wax tuur, sunu mbokk liguy tuur, tuur ne naa tuur mi yaa ko fi tuur, yaa fi tuur tuur mi. waa xam nga noo ko fi tuuree, soo moomu nga fiy sànni la sànqale yi ñëw di ci fof, mbóot yi seen sànqale ci di ko fof si ndax yi ñëw di fof mbóot yi jaan ji ndaw jooju nga ne nag mooy tuur ñi ñëw di seet si ñoo ñu moomit tuur lu mu am. kon yaa fi tuur tuur mi, yaa fi tuur tuur mi, ah ko fi tuur loolu la. kenn ku nekk ñu nga tegal booli maa ngi daay ma ne maa làkkum laa tàkku noonu du ngeen lekk ñu ne sëmb mu ne alaa tam teg xurun du ngeen ma tont ñu ne sëmb mag ñaa ngi julli ji kat fekk ba ñuy julli ji engagé nañ ko mu dem ba tolloo këram ya fab ñaari loxom teg ci biir bi ne inni saqiim ni ko alquran waxe mu daasu suma biira ngiy dog suma biira ngiy dog ñu ne bàyyi leen ko fi daf nuy tàmbir ñu dem nag mu dugg ci biir ci biir ci biir dee na mu tudd ah wengal ba wax wër fekk isli yëpp ñu ne jàng mu ne du ngeen lekk ñu ne pat waa du ngeen ma gont ñu ne pat alquran am fa raaxa bil yamini raaxa mooy nii mu jaayu na alquran ne jaayiwul ko ci gauche amul doole bil yamini wetu ndeyjoor la jaayoo rek fogg sa miñ bi tel fëram ba si gën a rëy dal ca ba ci zone mu dal ca ba ci des fa lang lang lang lang lang lang ñu ne ngaay mu jàpp nag sa miñ mu wëkk ko ci benn xëram mag ñaa nga jóge fu ñu julli woon kat di daw lu ñëw pour jël si lekk bi ñoo fekk yëpp ne nem xaalu man waala xaala bi aalaatina xaala sami naa fa tam yëpp gënuwum ya xuulu ibrahim xaalo faatu bi ala ayna naasi laalum ya sadoun way ku def lii benn waay ne am na zulum bu tudde ibrahima bu doon faaga yàlla yi lay sànq ñu ne seeti leen ko sax sandar may dugg ci dëkk bi tel tel tel tel tel tel fekk ci neeg yaayim ñu jiite ko nam nga wax ne fii si kanam yi ñu faatu bi ala ayna naasi laalum ya sadoun dérok ñu ngi koy ceel mu taxaw ñu ne ko a anta falta haza bi alihatina yaa ibrahima yaa def ji ñaaw ji def ji ñaaw ji yaa ko def mu ne bal fasalu kabiruhum haza fekk mu ngi mabsi mi ngi wekk ko ci xërëm bi gën a rëy mu ne laaj leen ku mag kii ëpp xërëm yëpp te gàddu si mi ngi alors ku daaneel yi si des alquran ne na ca saafa ñoom ñëpp liimaan dugg na nañ ñu ne xale bi wax na dëgg waa suma nekki soo alaa ruusihim allahu akbar aka gaaw suma nekki soo alaa ruusihim ginaar bi ñu xamee ne gos bi am na dëgg li ñu nekk du dëgg yàlla ne iblis ñëw jëppaat leen ci biir kéefër ñu sëgg ne ko laxat alinte maa aawla yantiquun yaa ko tey xam nga ni ñu mën ñoo wax mu ne kon ufil lakum wa lima taabudoon ñu suba dal na leen ngeen di jaamu jaamu koy jaamu daf la war a dégg boo koy ñaan mu yëg ko am déet boo muslu mu yëg ko daf la war a gis boo torox la mu gis la boo yërëmtu mu gis la waaye boo yërëmtu du la gis boo waxee du ci dégg noo koy jaamoo waaw lu ngeen xam conseil ministre ne nañ ko lakk ariquhu yamsuru alaatikum in kuntum failin nañ ko lakk joxe ordre ak yu bëri wala leer yu bëri ñu taxam wax nañ ne gas nañu 7 kilomètres 787 centimètres ci suuf di ko liim di ko liim di ko liim man tam maa ngi ba mu génn ñu dem ak moom ci kaw 7 kilomètres 787 utal ko pax ci suuf jafal ko xaar presque 7 mois muy càkk bali woon ci kaw daanu ci biir ñu doon a préparé pour sànni ci bay ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw mu ne ñu ko sa sànni tàngaay bi tax na lu fi jaar lu fi laa lu fi jaar dee lu fi jaar dee iblise ñëw ne lu ut leen lu ñuy wax 3 moo di moo di ah déedéet mbaq waaw giri bu waaw kay leng ñu teg ko ci malaaka yi ñëw toog ci entrevue bi may leen malaaka ci toog su ngeen bëggee malaaka yi quitté au lieu jigéen ju sëy mu def boppi leen parce que malaaka lu gis bopp neelu jigéen ju sëy ñu oo as ndaw mu ñëru bopp ba rek malaaka ya naaw ñu sànni Ibrahima Sisamaay ngir ñu fekk na ko fa ne ko bëggula ndimbal mu ne ko bu dee yow de bëgguma ki koo ko bëggee mu ne yàlla mu ne ko sàkkul ci moom ndimbal mu ne ko xam gi ma xam li ma nekk doy na sàkkul ndimbal yàlla ne na pat ba nga jóg maam Ibrahima gañu gi gañu gi ci ndigg li li ci doon la ngaa gi toll ne lakk mu laa yàlla muñ na ba loola commencé tàkk mu door a wax Jibril Jibril ne na ñetti yoon leeru Mohamed wallu na ma bu dul woon ak moom lu farse ma tur parce que suñ borom ne na ko na nga dem ci fulier bi yor matna yi jaar ca ka yor lal ya jaar ca ki yor darab ya ak borom ngegenaay ya nga roof ko ci suñ fii ci le Mohamed ba buy dal ci moom ci biir safara nee na keroog buñ ma tubbul woon leeru Mohamed sama service bi manqué waaye ñu tëdd waaye ñu tëddaat ma leeru rasulillahi ma ne fëy dem ci fourier bi demandé ko benn lii muy buti kundi jox ma benn matla jox ma ngegenaay jox ma darab ma ñoo roof ko ci bi Ibrahima dekkeelu ci la dal yàlla ne yaa naaru kooni berdan wa salaaman ala ibrahima fa aradoo bi kaydan fa jannaamu l asfalin borom alquran ne ha safara bi seddal te musal ibrahima bu yemoon ci sedd rek sedd bi gaañ ibrahima bon dina sedd ba ibrahima gaañ ba ko yàlla waxee am na ñu ñetti fan benn safara tàkkul ci àddina safara su ne ne man la yàlla wax nga lakk ak safara bokkul maam Ibrahima tax ñu xam ko dañu bind safara bind lakk roof ci ba roocee lakk rek safara fii def Omar Fouti fii def na ko misra góor gu mag ga wala wu réy wa dafa ñëw di dugg misra dañ ko tataay mu fekk ñu bind ca bunt ba ne xaala madinatul aal man daxalaha faal fii mooy mànga seen i xam-xam ku fi dugg laaj ak loo bari xam-xam Omar Fouti ne kóori bi dañ ko far dem dal ba noppi sumee ko rocc siru safara dëkk ba taal yëpp di tàkk ba dugalee sa loxo dara doy nag ñu togg añ ba timis benn cin baxul wallahi ñu ne dëkk bi am na gan dëkk bi am na gan dëkk bi am na gan dëkk bi am na gan vérifié wala ñu dañuy xamante day ndikku mu ñëw taxaw ak yeesam ak mbuusam ñu ne ko dañuy jaaxle te lii kat yaa ko fi def ndax mosunoo dal mu ne kon dem leen ci buñ tëgg ba ngeen far li ngeen fa bindoon da ngeen noon fay dëkk bu xam-xam ku fi ñëw laaj far leen ko ñu fase ko ci guddi mu delloo leen si ruusa ñoom ñëpp ñu ngi añ keroog ci géey la ñu añ géey kay géey la ñu añ géey waaw Ibrahima sa wala yu fayal te sedd gu musal Ibrahima gaa yi kooku jaroon def xarit Ibrahima nangu ñu lakk ko ngir yàlla nangu rey doom ak ngir yàlla ak lan joxe alalam yëpp ngir yàlla te ñu téeféeri koo ci fiir jàpp sa alel sa doom sa bopp yàlla nag daf ko xarit moo tax bi ko nim roof laa jee nañ dem ca ndaw saan ca pale ba jabar waaye maa ngi ca pale ba bu waa ñu ñu bunuñ ko teex na ko ci pénc ma mais lépp victir la ba mu tàllalee loxam loxo bi wow mu laaj ko ka kuy si jëkkër mu ne ko xalilulay mu ne ko tuub naa ci barkeem loxo bi delluwaat mu xool naw si daw si rafet lool mu defe na xëy na loola woon rëcc la mu laal ne biyoon dafa katar rek ba mu ne bërëb tànk bi ànd ak loxo bi mu ne ci ruum bi dal mu door a tuub gu sell yëkkati nag saara te jox ko aajara muy jaam bu jigéen ne ko maala ko puubale si jëkkër bi ndeysaan bi ndaw si délusee xam nga jigéen dañ ndeysaan dañu bari faj mu bañ a jegeñ maam Ibrahima mel ni ku mer defee na góor gi dina ñaw njort ngor dina ko jégeñ ma dom jégeñ ma sama soxna yalla fot na sa der ma ngi jëno ak yow yaak waji fi ma tok fi ngeen jëm ñepp gis na ko mu do na ko na comme yalla farlo na ma lolu ki ñu ma mayon jox na la ko jam mu jox ko kër jur ismaïl ki jur isaak may ma ngor bendu ah mok ko may mok ko may jigir mu la mu la wujjum seen ñaari doom yu goor yi nefi lala ñu kirtim kirtim ndaw si jekki jekki ne góor gi yow kii maa la ko fi kii war a et puis je sais pas le memory ma xatal fii léegi nii la nuy def ah dootuma ayloog moom ah pour ñaari fan ñaari fan déedéet léegi damay am un mois mu am deux jours Ibrahima marché ndaw si am dem ba mu yàgg mu ne ko daal yooyu sax bàyyi na li gën a gàtt daal na nga ko génnee kër gi Ibrahima amul ñaari kër amul ñetti kër waaye nag pexe jeex mu préparé yóbbal préparé ndox sam-sam laa lay wax si de li ko sañ ànd ak moom di dem ba ñëw màkk muy àll bu mel ni fële ibu saa ko tabax jàkkam jëlee ca yoonu campement tudde ko midina tur mun a wara ba ma ko fay door def nañ naan waaye kii li muy def nii xanaa day fontu may leen kaaba géey jëkka nit ñi ci màkk de bàyyi leen ko bàyyi ko góor Ibrahima ànd ak soxna suy dem ba ci xulloo nga gis kudda mu dusaan kar te fa soxna sa jënt maa ngay xolam waay dama ko ne génne ko Ibrahima d' accord ci génne ko dama dem ba ci bunt ba mu ne ma mu ne ko xaar ma toroxal ko ba mu xam ne kuy suuru kudd sa naw le dañ lay toroxal daf soxna si bënd ñaari noppam yi rof ci tontour yi lu ñuy wax saab ba léegi balaa jigéen rafet bëmm yàlla feeye ko loolu mu takk ci tànk yi ay ndanaat moo tax jigéen ñi daan takk tiqal ma ba muy xew mu ne ko nag demal fu mu jaar mu xam ne dañ ko dàq mu jiital ko ndoomam sosu ba jaala ma mu bàyyi ko ci wëñeeku soxna si ne ko koo may bàyyil fii Ibrahima ne pat di dem rek sama sang koo ma bàyyil fii muy dem rek yoonu ñu teel ba mu ne ko ndax lii nga def yàllaa la ko digal Ibrahima daal di am naat fu mu wéeru gestu na ko waaw yàllaa ma ko digal mu ne ko yàlla doy na wéttal demal ba Ibrahima demee ne ba yëg montagne ba la joxe ñaari loxom yàlla ne ko rabbi inni askantu min duriyati bi waadin xayra sitaak inda baytika almuharam rabbana liyuqimu ssala wajal afidata min annaasi taabi ilayhi warsaqu min asamarati laallahum yaakuruun bu defuloon miñ moomu borom bayaan yépp nañu bu defuloon miñ moomu ñëpp aji màkk waaye daf ko ne na nga dogal ñenn ñi ñëw fi dara duñ ko béy ca màkk te loolu soxlaa jënd fekk ko fa soxna si topp fa indu fa jox li mu dese woon ci ndox xale bi mu jeex mu fanaan ndox mi jeex xale bi mar lool di jooy dëkk amu fi soxna si nag di seen tukk ko mën a may ndox fi mu ne nag xur la waaye fa ngeen di ñëkk ñëkki ci bu ngeen di dox safaat mar wa ñaari lamp yu werte yooyu fala soxna si toogoon waaye booba safa montagne la léeg-léeg mu daw yéet ci safa séentu ku ko war a may ndox du ko am mu wàccaat dem mar wa séentu ku ko war a may ndox du ko am lu tax nag bu tolloo foofu daw te bu ko paasee taxaw mooy jamono bu tolloo day dégg jooyil xale bi jooyi ambete ko nag mu daw bu déggatul jooyi am sabu dom inna safa wal marwa min saairi illahi fa man hasra al bayt aw ihtamara fala junaha ala an yatawafa bima wa man tatawaa khayran fa inna allaha dhakir alim yoonu juróom ñaaral bi def nekk fi xale bi dul wéq tànk bi sam-sam génn fi mu àgg su mu naan ko zëm mu toog fa ba xale bi mësuwul sawfa bako sa ñew fa biñ na ka ñew jur huma fi jëkka jaar yore ay gatt di uti fu ñu forale ndox jafe lool ñu seen picci naaw ñu jaar fa da ko dañ bëggoon def ak yow coopération nga di ñu jox ndox ñu di la jox soow ak tàndarma te dëkk mu d' accord di leen jox ndox ñu di ko jox soow ak tàndarma doomam yooyu ci ñoom la sëy bis la jamono bi Ibrahima ay tabax kaaba gi déggoo nga xale bi dégguñu làkk déggoo ñu làkk sam-sam boobu nag ca boobu ba léegi ñett cagul ak li ci ujaay yi tànq di yóbbu du jeex wax nañu ne mook biiru xaar siñ bi ñu sangeen ne bi ci midi ñoo bokk bël bu ñu jóge li tax tax ñu dëggal ko am na ku mus biroo ci sam-sam yor mbatt mbattu ba dokk riir ko mais toog nañu ba am 2 ans troisième ba mu génn ji ci Médinatu Munawwara ca teen boobale ñu xam nañu bokk benn malga sam-sam nekk fa nag dina jour sa dëkk bi ci la ñuy doxalee dëkk bi dëkk ñuy wax ñuy ay loo nag jurhum ku mag moom jurhum may ko jabar xadd mi dee seen doro def fa jël ko ñu teg bu guur gi ñu xosaaa ñu siif leen amuñu droit sax ci moom dëkk bi waaye ñu siif leen parce que booba dëkk bi testu bu bono fa ne bu daan rey 80 personnes jeunem par bëccëg ba góor yi jeex jigéen ñi des fi ñu ñëw nangu kilifte fi màkk ga ñoom gaa yooyu nekk fa nag ba ku am ku ay si ñoom ku ñu Omar Ibn Lay yi def ku juma di dëkk bi préparé lañ koy foy mu daw guddi nag bi mu laata daw mu fab na ngeen koy wax li ngeen di woote budget dëkk bi alaaj maa ngi ne booba budget màkk xam na na mu day xam na ka joxe woon li ëpp ci budget ba xam na turu borom waaye pour ñu bañ a perdal ñu bañ koo yàq dañ ko tëggoon dañ ko fa doon wurus la woon ñu tëgg ko benn biis tëgg ci benn jaasi tëgg ci benn mbubb bu ñu soxlaa fenn ci jaay waaye ñu ne bu muy génn xam ne antenne la dafa xaar ba guddi mu boole yooya sànni ko ci tàtti sam-sam sul ko ba mu marché sam-sam riir na 110 ans ci biir màkk xamatuñu moom fu mu nekk dañaa dégg rek déw amoon nañ fi teel mu ñuy wax sam-sam suñu maam yëkko naan jege nangam alaaji maa yi nag daf la bëgg a wax tey fi ñu jaar ba tuurawaat sam-sam ba nga naan ci bi nga ajee bër ci démb ñu indil la ci loo denc ci sa kër mais perdaloon nañ ko 110 ans wa biiru sam-sam yi teen bu ñuy wax sam-sam te ma suuloon na ko ba mu maase ku ko defoon amrul xasa dan ngir kañaan jóg fi keneen yor koo soxal mu def ko te waral mu def ko mu ne is axrajuuhu ba ñu décidee génnee ko li jëwri ngir jeng kaana goo xam ne nekkewoon na ko di ko doxal fi orami ci màkk jeng bu mu doon nekk ca màkka bi ñëpp d' accord ni altini nañ ko folli fal keneen mu yëg ko secret ba xaar ba digg guddi samedi soir mu fab wurus woowule alaaj maa dina wax ak yow léegi wurus wa na mu day ak ko ko joxe woon ak na mu tudd ak ban buur la woon léegi moom la fab sànni ci biir teel ko bi fa jalaata xaar ba mu maase nalañ bay màkk perdal nañ ko téeméeri at ak fukk alaaji maalik ne na ba mu suulee yëf ya génn di dem mu ngi ñurumtu di dem ci guddi gi def yoon di ñurumtu ya nag di woon nasru da doon way ay way la doon way di ñurumtu maa dana na xam naa way ya xam la mu ci ñurumtu ñu ne la Oh,

ma yaron kilif kef ji yini di ma nii yaa lor di ma nii takku san si war yi wër ma laajkat bi di ma laaj man la wan wayite lu tàbbal na fii ci biir ten ma axlaaq waloor wu réeréy yu dënnu bi xa wa xaam mu commencé yen sa u di sadd ay way yës koo mu ngay tawat ca way ya sidd filaale bi dem ñu ne laaji maalik ten baa ngoogu ci biir suuf wurus waa ngoogu ci biir suuf waa ji ab dib kena dëkk bi amul seer amatuñu rëspers amatuñu kenn kene mu tudd li ngeen doote par at bidji bidji bi amul makk ñuul nañu mu ji bu Ha ha ha.